สีลังรักเขยยะเมธาวีแปลว่านักปราชญ์พึงรักษาศีลบรรดาปราชญ์ทั้งมวลทุกท่วนหน้าพึงรักษาศีลมั่นอย่าหวั่นไหวสำรวมกายอินทรีย์วจีใจเป็นธงชัยชูเชิดเจิดจำรูนถ้านักปราชญ์ขาดศีลสิ้นฉลาดคุณของปราชญ์เสื่อมหายมาลายสูญกลับกลายเป็นพาลาแสนอากูลโสกาดูลเพราะสามสิ้นความดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดครับท่านผู้ฟังเมืองไทยเราเนี่ยครับนอกจากจะประกอบด้วยประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศแล้วยังรวมไปถึงชนกลุ่มน้อยต่างๆด้วยที่มารวมกันชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ถึงแม้จะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาแตกต่างกันบ้างแต่เขาเหล่านั้นก็ภาคภูมิใจในการได้เป็นประชากรของประเทศได้อยู่ภายใต้เบื้องพระยุคลบาทแล้วก็อยู่ในระบบการปกครองอันมั่นคงมีอิสระเสรีมีความยุติธรรมอีกทั้งความเมตตาปราณีที่คนไทยส่วนใหญ่เผื่อแผ่ให้อย่างท่วมท้นชาวภูไทยนี่เป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยของประเทศจากคำบอกเล่าของชาวภูไทยเองพวกเขาเชื่อว่าเขามีถิ่นกำเนิดมาจากบริเวณภูเขาควายซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศลาวปัจจุบันและต่อมาก็ถูกรุกรานโดยพวกข่ากลุ่มหนึ่งซึ่งปัจจุบันเรียกว่ายวนด้วยกำลังที่น้อยกว่าและพื้นนิสัยอันรักสงบไม่คิดจะต่อสู้หรือว่ารุกรานใครพวกภูไทยก็พากันอพยพหลบหนีภัยสงครามอุ้มลูกจูงหลานหอบข้าวของเครื่องใช้ตามมีตามเกิดบากบั่นมุ่งหน้าข้ามแม่น้ำโขงอันกว้างใหญ่และเป็นเส้นกั้นเขตแดนทางธรรมชาติเข้ามาพึ่งพาอาศัยความเมตตาปราณีจากประชาชนชาวไทยโดยแยกย้ายแบ่งสายออกเป็น4เหล่าหรือว่า4ก๊กด้วยกันมาตั้งถิ่นฐานโดยประมาณการอยู่แถบ2จังหวัดทางภาคอีสานได้แก่นครพนมและสกลนครเหล่าที่1อาศัยอยู่อำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเหล่าที่2อาศัยอยู่แถบอำเภอคำชะอีและอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมเช่นเดียวกันส่วนเหล่าที่3อยู่รอบๆหนองหานทะเลสาบอันกว้างใหญ่ดินแดนของผาแดงนางไออันเป็นตำนานรักที่เลื่องลือของจังหวัดสกลนครเหล่าที่4อยู่ที่อำเภอพระนานิคมจังหวัดสกลนครชาวภูไทยเหล่านี้มีอาชีพหลักทำการกสิกรรมซึ่งใช้แรงกายและก็เลี้ยงสัตว์มีความเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากมีการประกอบพิธีกรรมทางพุทธและบางส่วนก็ยังนับถือผีมีการบวงสรวงบูชาตามบรรพบุรุษสืบต่อกันมาทุกๆปีในราวเดือนกุมภาพันธ์ชาวจังหวัดนครพนมได้จัดให้มีงานฉลองและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานอยู่ที่พระธาตุพนมอันเป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากของภาคอีสานเพราะประชาชนชาวไทยพุทธทั่วภาคพื้นอีสานรวมทั้งภาคอื่นๆด้วยต่างพากันหลั่งไหลมากราบนมัสการพระธาตุอย่างมืดฟ้ามัวดินซึ่งชาวภูไทยพุทธทั้งคนเฒ่าคนแก่เด็กเล็กผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะไม่มีว่างเว้นเลยเมื่อพูดถึงความนอบน้อมแล้วจากสายตาและคำบอกเล่าชาวภูไทยเหล่านี้แม้จะยังเดินไม่ถึงเขตวัดแต่ถ้าสายตาเหลือบเห็นยอดพระธาตุเขาจะพากันนั่งลงกราบไหว้และแสดงกิริยานอบน้อมอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวภูมิประเทศแถบจังหวัดนครพนมและสกลนครนั้นเป็นที่ราบสูงมีเทือกเขาภูพานทอดผ่านโดยเริ่มจากฝั่งขวาของแม่น้ำโขงอันยาวเหยียดผ่านมาทางจังหวัดมุกดาหารอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองสกลนครพ้นเขตอำเภอเมืองก็เข้าสู่อำเภอพรณานิคมซึ่งบริเวณนั้นเป็นสังฆสถานวัดถ้ำขามเป็นที่เคยจำพรรษาของพระสุปฏิปันโนพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์อริยสงฆ์สาวกซึ่งจริยวัตรของท่านสร้างศรัทธาชื่อเสียงขจรกระจายไปทั่วประเทศแม้จะมรณภาพไปแล้วก็ตามจากอำเภอพรณานิคมก็ขึ้นไปทางเขื่อนน้ำอูนเข้าอำเภอวาริสภูมิแล้วก็หักเหมาทางเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเทือกเขาภูพานเป็นภูเขาสูงยาวและกว้างใหญ่ป่าไม้ดงดิบมีไม้นานาชนิดแย่งกันขึ้นอย่างหนาทึบมีสิงสาราสัตว์มากมายนับประเภทไม่ถ้วนนับจำนวนไม่ถ้วนทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ดุร้ายรุนแรง จากถนนสาย A15 ที่เชื่อมต่อระหว่างสกลนครกับอุดรธานีจะเห็นทางเข้าสู่เชิงเขาภูพานประมาณ6กิโลเมตรที่นั่นเองเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านหนองปลาดุกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวอันลี้ลับมหัศจรรย์และก่อเกิดคดีอาชญากรรมอันแฝงเร้นไปด้วยพลังกรรมหรือว่าไสยศาสตร์อย่างลึกลับจนเป็นที่โจษขานเล่าลือไปทั่วของชาวภูไทยและผู้ที่ได้รับฟังต่อๆกันมายากที่จะลืมเลือนบ้านหนองปลาดุกอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครตั้งอยู่บนเชิงเขาภูพานมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายความเป็นอยู่ดั้งเดิมอยู่กันอย่างอิสระเสรีแบบชาวบ้านป่ายังไม่มีไฟฟ้าไม่มีบัตรประชาชนและทางการก็ยังไม่ได้ยื่นมือเข้ามาพัฒนาแต่อย่างใดจนกระทั่งครั้งหลังพันธมิตรของไทยคือสหรัฐได้ร่วมกันถากถางเข้าสู่หมู่บ้านและสร้างโรงโม่หินขุดเจาะระเบิดหินเพื่อนำมาสร้างถนนสาย A15 นั่นแหละในขณะที่ดำเนินการอยู่นั้นได้เกิดอาเพศหนักมีอุบัติเหตุหลายอย่างกลืนกินชีวิตมนุษย์ทั้งพันธมิตรและชาวไทยต่างถิ่นที่เข้ามารับจ้างเช่นหินที่ระเบิดแตกกระจัดกระจายทับคนงานตายอย่างอเนกอนาถช่างเจาะบางคนไต่ขึ้นไปบนผาหินแล้วก็ตกลงมาตายคนขับรถดำนั่งฟุบตายคาพวงมาลัยรถโดยไม่ทราบสาเหตุและที่รุนแรงถึงขั้นปิดสัมปทานก็เพราะมีเหตุคือนายช่างใหญ่ชื่อนายแสวงมณีจักรซึ่งเป็นคนในถิ่นนั่นเองแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านธรณีวิทยาแกต้องมาตายอย่างไม่น่าเป็นไปได้เหตุเกิดวันหนึ่งตอนบ่ายแกสั่งให้ลูกน้องนำขอนไม้ใหญ่ไปรองรับรถกระบะของรถดำซึ่งใช้งานไม่ได้แล้วแกก็เข้าไปนอนซ่อมรถอยู่ข้างในเสร็จแล้วขอนไม้นั้นเลื่อนถลายออกไปเองทำให้กระบะรถดำทับตัวแกตายอย่างสยดสยองต่อหน้าสายตาลูกน้องนับสิบทำให้ขวัญและกำลังใจในการทำงานแตกกระเจิงคนงานไม่กล้าทำงานอีกต่อไปโรงโม่ก็เลยต้องปิดลงแต่เพียงแค่นั้นจากการตายของบุคคลต่างๆชาวบ้านในแถบนั้นส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าเกิดจากอำนาจเร้นลับของเจ้าแม่แก้วซึ่งเป็นหญิงชาวภูไทยโบราณมีความพิโรธมากจึงบันดาลโทสะปลิดชีวิตเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ชายทั้งฝรั่งทั้งไทยแม้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะรุนแรงและออกจากพิสดารแต่ก็ไม่ได้ทำให้พรานไพรคนหนึ่งหวั่นสะท้านแต่ประการใดเพราะว่านายพรานผู้นี้ตั้งแต่เล็กจนโตเป็นคนห้าวหาญดื้อดึงไม่มีความเชื่อในอำนาจเร้นลับแล้วก็ไม่หวั่นภัยอันจะเกิดจากการกระทำที่เรียกว่ากรรมเลยเขาแหวกวัฒนธรรมประเพณีของชาวภูไทยซึ่งรักสงบกลับมายึดอาชีพพรานป่าท่องเที่ยวล่าชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่างไร้ความปราณีคนคนนี้ชาวบ้านเรียกชื่อพรานกาสีพรานกาสีเป็นชาวภูไทยยุคปัจจุบันมีกำเนิดที่หนองปลาดุกได้รับการฝึกฝนอาชีพพรานล่าสัตว์จากพรานถิ่นอื่นแล้วก็โตขึ้นเป็นหนุ่มมีครอบครัวตามวิถีชีวิตทั่วไปมีลูกชาย2คนผู้หญิงคนหนึ่งทั้งลูกชายลูกหญิงต่างไม่สนใจอาชีพพรานป่าเหมือนกับพ่อของเขาจะมีก็เพียงหลานชาย2คนชื่อเจ้ากงกับเจ้ารังซึ่งเป็นลูกของน้องชายเท่านั้นซึ่งมีนิสัยเป็นไปตามลุงแม้ว่าชาวบ้านแถบนั้นจะคัดค้านในอาชีพของพรานกาสีเพราะชาวภูไทยส่วนใหญ่ล้วนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีความเชื่อมั่นว่าคนหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลอย่างนั้นคนทำดีย่อมได้รับผลดีคนทำชั่วย่อมได้รับกรรมชั่วการฆ่าสัตว์เบียดเบียนชีวิตนั้นเป็นกรรมชั่วที่จะส่งผลให้ได้รับความทุกข์ทรมานถึงยังไม่ตายก็จะมีโรคภัยเบียดเบียนมากมายแล้วถ้าสิ้นชีพตายไปก็มักตายก่อนอายุไขด้วยอาการอันน่าสมเพชแต่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งว่ายิ่งยุพรานกาสีกลับเข้าป่าหนักกว่าแต่เก่าทุกครั้งที่กลับมาจะนำร่างอันไร้วิญญาณของสัตว์ป่านานาชนิดมาอวดเช่นหมูเสือเหลืองหมีอีเห็นงูหลางงูจงอางงูหลามนกเหยี่ยวบ่างอะไรพวกนี้เป็นต้นมีครั้งหนึ่งผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อในศิลเข้าป่าเพื่อไปเก็บสมุนไพรพร้อมกับสุนัขคู่ใจแล้วก็ได้ไปพบหมูป่าที่ดุร้ายมากตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาเพื่อทำร้ายแกแต่ว่าสุนัขของผู้ใหญ่ใช้ลีลาล่อหลอกทำให้หมูป่านะเกิดภาวะผวัง เป็นเวลาเดียวกับที่ผู้ใหญ่บ้านรีบปีนต้นไม้หนีภัยหมูป่าตัวนั้นก็เลยละทิ้งไปมุ่งหน้าเข้าป่าใหญ่ไปข่าวนี้ได้ยินไปถึงพรานกาสีสร้างความสนใจท้าทายฝีไม้ลายมือก็เลยเข้าไปรับอาสาตามหมูป่าเขี้ยวยาวตัวนั้นต่อมาไม่นานก็สามารถฆ่าหมูเคราะห์ร้ายได้ทำให้ชาวบ้านเริ่มเกรงใจแล้วก็เลิกทัดทานการเป็นพรานของนายกาสีจากนั้นยังไม่พอลูกหลานชาวภูไทยที่อยู่ในวัยรุ่นเริ่มหันมาสนใจในอาชีพพรานป่าตามพรานกาสีแม้กระทั่งเพื่อนฝูงในวัยเดียวกันเกิดอัตคัดขัดสนในความเป็นอยู่เพราะการกสิกรรมปลูกผักตัดไม้เผาถ่านขายรายได้มันน้อยไม่เหมือนการออกป่าล่าสัตว์ซึ่งสร้างความสนุกสนานตื่นเต้นตามกิเลสเมื่อมีผู้เห็นดีเห็นชอบการเป็นพรานมีจำนวนมากขึ้นเส้นทางในการออกล่าเหยื่อของเหล่าพรานทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นหนทางที่ยากลำบากต่อการเดินของชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าง่ายสำหรับพรานผู้ชำนาญทางเพราะว่ามุ่งหน้าไปสู่เขาใหญ่ภูพานอันลึกลับจุดแรกที่ผ่านก็คือด่านหังซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ดอยอ่านหังแล้วก็ดูเหมือนทุกครั้งจะเป็นการท้าทายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะว่าจะเป็นการไปล่าสัตว์แล้วก็เดินผ่านสำนักสงฆ์ไปก่อนเป็นอันดับแรกเลยจากด่านหังจะลงหุบแล้วก็เดินไต่ขึ้นสันเขาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงบริเวณที่ราบแถบนี้ชาวบ้านทั่วไปจะไม่นิยมมาเพราะว่ามีความกันดารยากต่อการเดินทางแล้วก็ประกอบการกสิกรรมชาวพรานเขาเรียกสถานที่เขตนี้ว่าด่านใหญ่ด่านใหญ่แม้จะเป็นช่วงที่ต่ำที่สุดของเทือกเขาภูพานแถบนี้แต่ก็มีความสูงมากกว่าภูเขาลูกอื่นตามปกติมีศาลเจ้าพ่อด่านใหญ่ซึ่งพวกพรานสร้างไว้เป็นลักษณะของหินก้อนใหญ่ที่สุดตามธรรมชาติคล้ายๆแท่นสำหรับนั่งแล้วก็นำหินก้อนเล็กๆอื่นๆมาตั้งเรียงรายตกแต่งให้แปลกตาทุกครั้งก่อนจะข้ามไปด่านอื่นก็จะต้องมีการเส้นสวงบูชาเจ้าพ่อด้วยข้าวเปล่าและน้ำแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการทักทายวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาแถบนั้นเสร็จแล้วก็จะบนบานศาลกล่าวต่อเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตในการปลิดชีวิตสัตว์หากว่าขอล่าหมูป่าหรือว่าสัตว์ใหญ่ชนิดไหนก็จะยิงแต่ชนิดนั้นจะไม่ล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกไก่ป่านกเหยี่ยวในเวลาเดียวกันและเมื่อได้สัตว์ที่ว่านั้นมาแล้วครั้นพอเดินทางกลับมาผ่านทางด่านใหญ่อีกก็จะนำอวัยวะที่สำคัญของสัตว์นั้นมาเส้นไหว้เป็นการตอบแทนเช่นตัดเอาจมูกหมูป่าวางไว้บนท่านหินแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าอำลาจากเจ้าพ่อไปพ้นเขตด่านใหญ่จะเป็นทางชันขึ้นถ้ำเรียกว่าถ้ำสูงใช้สำหรับเป็นที่หลบภัยธรรมชาติยามฝนตกน้ำป่าท่วมฉับพลันก็จะสามารถหลบได้ตรงนั้นแต่โดยปกติแล้วจะไม่พักในถ้ำกันเพราะว่าแถบนั้นไม่ห่างจากด่านใหญ่มากนักแล้วก็ไม่มีสัตว์ที่จะให้ล่าด้วยเลยถ้ำสูงไปประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นหน้าผาสูงชันมีรังของนกเหยี่ยวมากชาวพรานเขาเรียกที่นี่ว่าบากหังแหลวบากก็คือหน้าผาที่สูงชันหังก็คือรังภาษาไทยเรียกก็คือรังนกรังปลวกนี่แหละส่วนแหลวหมายถึงนกเหยี่ยวนั่นเองเขาเรียกบากหังแหลวข้างๆหน้าผานี่จะมีทางน้ำไหลลงมาพรานทั้งหลายอาศัยเดินเลียบทางน้ำนี้ขึ้นสู่ดงดอกจานดอกมะเฟืองมะไฟดงมะม่วงป่าป่าก่อแล้วก็พืชพันธุ์อีกมากมายเป็นที่ราบสูงที่สุดของเทือกเขาภูพานแถบนั้นและที่นี่เองเป็นที่ที่พรานจะใช้ล่าสัตว์เพราะเป็นแหล่งธัญญาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สัตว์ป่าทั้งหลายใช้หากินอีกทั้งมีแหล่งน้ำที่ใสเย็นตามธรรมชาติหลายแห่งบนนี้เมื่อเดินเลียบมาทางหน้าผาด้านทิศตะวันออกจะสามารถมองเห็นวิวอันสวยงามเบื้องล่างเช่นถ้ำสูงด่านใหญ่ด่านหังบริเวณบ้านหนองปลาดุกและถนนสาย A15 เห็นตัวเมืองสกลนครหนองหานและที่สุดของสายตาก็คือทิวเขาฝั่งประเทศลาวอันยาวเหยียดเขียวขจีในจำนวนพรานเหล่านี้โดยทั่วไปถ้าเป็นกลุ่มพรานที่มีฝีมือแล้วจะไม่เกิน5คนอาจจะเป็น4คน3คนน้อยนักที่พรานจะไปคนเดียวเพราะเป็นการเสี่ยงอันตรายมากครั้งหนึ่งพรานกาสีได้นำหมู่คณะมาด้วยกันรวมเป็น4คนมีจุดประสงค์จะล่าหมูป่าการล่าหมูป่าในแต่ละครั้งจะใช้เวลาอย่างน้อยก็2วันเพราะว่าวันแรกนี่ถือเป็นการเดินทางแล้วก็เตรียมดูสถานที่ทางไล่ล่าสังเกตโขดหินแหล่งน้ำที่พวกหมูป่าจะมากิน แหล่งน้ำนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าพรานจะปักหลักที่นี่เสร็จแล้วสร้างหิ่งหรือว่าห้างเหนือแหล่งน้ำเล็กน้อยซึ่งอยู่ในระดับเหนือลมที่พัดยอดหญ้าแต่ละหิ่งจะอยู่ห่างกันไม่มากแล้วก็กำหนดอาณาเขตของแต่ละคนไว้เมื่อเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพรานกาสีพร้อมพรรคพวกก็ออกจากสถานที่นั้นมุ่งไปพักผ่อนที่อื่นซึ่งห่างกันพอสมควรครั้นแล้วก็ตระเตรียมอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้เช่นปืนแก๊ปดินปืนมีดยาวโค้งแหลมตะเกียงแก๊สจนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กินอาหารที่นำติดตัวมาหลังพระอาทิตย์ตกดินไปไม่นานความมืดเริ่มครอบคลุมป่าทั้งป่าอย่างรวดเร็วนกน้อยนานาชนิดสีสันสวยงามก็บินกลับรังเป็นกลุ่มกลุ่มส่งเสียงไพเราะเหมือนกับดนตรีประดับป่าของเหล่าสัตว์ที่หากินในเวลากลางวันก็เริ่มลดลงลดลงเสียงก็ค่อยๆเบาลงเบาลงทุกขณะจนเงียบไปเหลือแต่เพียงเสียงกระแสลมพัดทิวไม้สูงพรานสี่คนเดินมุ่งหน้าไปสู่หิ่งของตัวจนถึงจุดหมายในเวลาหัวค่ำในขณะที่นั่งรอเหยื่ออยู่บนหิ่งพวกพรานจะไม่ทิ้งรอยหรือว่าสิ่งของสัมภาระที่มีกลิ่นลงพื้นแม้กระทั่งการปัสสาวะก็จะต้องปัสสาวะใส่กระบอกไม้ไผ่แขวนไว้บนหิ่งของตัวนั่นเองแล้วก็จะไม่ทำให้เกิดแสงสว่างใดๆแม้ตะเกียงแก๊สที่นำมาก็ไม่จุดอาศัยเพียงแสงจันทร์ในยามค่ำคืนวันเพ็ญเท่านั้นยกเว้นแต่บุหรี่สามารถจุดสูบได้แต่ก็ต้องคอยเอามือป้องแสงไฟวูบว่าไว้ซุ่มเสียงอะไรอันผิดไปจากธรรมชาติที่มีมาแต่เดิมก็จะไม่ให้เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณของหมูป่านั้นในตอนกลางวันจะนอนพักหลบภัยแล้วก็มาตื่นตอนหัวค่ำก็เริ่มต้นออกหากินมีรากไม้หน่อไม้ลูกผลไม้ต่างๆที่หล่นจากต้นเช่นมะม่วงป่าพอกินอิ่มหนำสำราญแล้วก็พากันเดินทางมากินน้ำที่แหล่งน้ำอีกทีหนึ่งเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ใกล้สว่างอีกครั้งหนึ่งการเดินทางมุ่งหน้ามานี้พวกหมูป่าส่วนใหญ่จะหยุดอยู่บริเวณรอบๆก่อนแล้วมักจะมีหมูเขี้ยวจ่าฝูงตัวหนึ่งลงไปสำรวจแหล่งน้ำดูร่องรอยหาสิ่งผิดปกติทุกครั้งไปเมื่อเห็นว่าเป็นปกติดีอยู่ก็จะวิ่งขวาต้อนลูกฝูงทั้งหลายให้ลงไปกินน้ำทันทีในขณะที่หมูป่ากำลังเพลิดเพลินกับน้ำอันใสเย็นสนุกสนานกันอยู่นี่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายตัวหนึ่งซึ่งเป็นที่หมายตาของพรานกาสีเพราะว่ามันอ้วนพีสมบูรณ์แบบก็เดินเข้ามาใกล้หิ่งด้วยความรู้ไม่เท่าถึงกันในระยะห่างเพียง10วานี่พรานกาสีค่อยๆบรรจงยกปืนกระชับที่ไหล่ขวาพอได้จังหวะลั่นไกปล่อยกระสุนเข้าสู่ต้นขาข้างหนึ่งทันทีนะเสียงเปรี้ยงสิ้นเสียงปืนสัตว์เหล่านั้นแตกตื่นตกใจส่งเสียงร้องอึกระทึกครึกโครมพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างไม่คิดชีวิตไปคนละทิศคนละทางแต่ช่วงเหตุการณ์นั้นพรานทั้งหลายได้มุ่งจุดสนใจเฉพาะหมูลำบากตัวนั้นพร้อมกับจุดตะเกียงแก๊สขึ้นเสร็จแล้วก็ลงจากหิ่งติดตามไปห่างๆโดยสังเกตจากรอยเลือดที่หยดตามทางเป็นระยะระยะอรุณรุ่งวันใหม่ในป่าละเมาะไม่ห่างนักแสงเงินแสงทองสาดส่องทั่วฟ้าแต่ว่าหัวใจน้อยๆของสมาชิกป่าดงพงไพรผู้หนึ่งกำลังโศกเศร้าโหยหวนร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดทุกทรมานท่ามกลางกองเลือดเปียกแฉะแล้วก็ร่องรอยเป็นทางมาโดยตลอดพรานกาสีก็สั่งให้เพื่อนอีก3คนตีวงล้อมจุดที่เชื่อว่าหมูตัวนั้นจะหลบอยู่เขาเดินเข้าไปอย่างเชื่องช้าระมัดระวังหมูป่าลำบากเกิดความตกใจในกลิ่นมนุษย์ก็พยายามวิ่งกระเสือกกระสนดิ้นรนหนีอีกครั้งหนึ่งเปรี้ยงเสียงนัดซ้ำจากปลายกระบอกปืนแก๊ปของพรานอีกคนหนึ่งดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วป่าในไม่ช้าร่างอันอ้วนของหมูป่าก็ถูกแล่เป็นชิ้นชิ้นแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันด้วยมีดปลายโค้งของเหล่าพรานเพชฌฆาตอย่างชำนิชำนาญเพราะตามประเพณีพรานนี่ถือว่าถ้าหากมีใครอื่นอีกจะกี่คนก็แล้วแต่ถึงจะไม่ได้ร่วมมือล่าแต่ถ้ามาเจอเข้าก็ต้องแบ่งให้เขาอีกนี่เป็นการถือเคล็ดต่อๆกันมาเป็นเวลาช้านานเพื่อความสำเร็จในการล่าครั้งต่อๆไปนับจากการล่าสัตว์ป่าของพรานกาสีครั้งนี้ได้ดำเนินติดต่อกันมาโดยตลอดชั่วชีวิตหนุ่มและเที่ยวปิดชีวิตสัตว์อย่างโหดร้ายมากมายสุดจะจดจำจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นเวลาปลายฤดูฝนเดือน11พรานกาสีไปพบร่องรอยของหมีควายคู่หนึ่งซึ่งเข้าใจว่าจะนำอาหารไปเลี้ยงลูกอ่อนของมันโดยสังเกตจากการกินอาหารหากว่าไม่มีลูกอ่อนแล้วเนี่ยก็จะกินไปทิ้งไปทั้งเปลือกแล้วก็เศษอาหารเต็มบริเวณนั้น แต่ว่าครั้งนี้พรานกาสีไม่เห็นสิ่งที่ว่าเนี่ยก็เลยเฝ้าติดตามไปจนใกล้ถึงภูถ้ำพระซึ่งอยู่ห่างจากดงดอกจันไม่มากบริเวณนี้เป็นเนินสูงมีโขดหินใหญ่และถ้ำตื้นๆปากถ้ำเตียนเป็นที่อยู่อาศัยของหมีควายคู่นี้หลังจากเฝ้าดูอยู่หลายวันจนกระทั่งรู้ซึ้งถึงเวลาการเข้าออกของหมีแล้ววันหนึ่งเวลาประมาณ3 โมงเช้าฝนกำลังตกพรำท้องฟ้ามืดครึ้มหมีป่าทั้ง2 ตัวก็หักกิ่งไม้มีใบหนาขึ้นมาบังฝนแล้วก็เดิน2 ขาเหมือนคนออกจากถ้ำเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงลูกอ่อนตามปกติจังหวะเดียวกับที่พรานกาสีได้รอทีหลบเข้าไปในถ้ำนำลูกหมีขนาดเท่าแมวตัวใหญ่ซึ่งมีอยู่ตัวเดียวใส่ย่ามที่เตรียมไว้แล้วก็กุลีกุจอออกจากถ้ำไปอย่างรวดเร็วเหมือนฟ้าหรือว่ากรรมลิขิตแม่หมีเกิดสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้ปลีกตัวจากคู่อันเป็นที่รักกลับมายังถ้ำอีกเสร็จแล้วทั้งคนทั้งหมีก็มาเผชิญหน้ากันอย่างไม่ทันคาดคิดห่างจากปากถ้ำไม่มากนักแม่หมีมันก็ทิ้งกิ่งไม้ลงยืน4 ขาตามวิสัยแล้วก็พุ่งทะยานเข้าใส่พรานกาสีด้วยความโกรธแค้นทันทีโดยสัญชาตญาณของพรานผู้ชำนาญป่าประกอบกับประสบการณ์และการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวพรานกาสีก็เหนี่ยวไกปล่อยกระสุนจึงทำจากดินปืนและลูกหมากแห้งเข้าสู่แสกหน้าแม่หมีระยะห่างกันเพียง5 วาเท่านั้นเสียงตูมเสียงยมทูตกลางป่าดังสนั่นหวั่นไหวหมีแม่ลูกอ่อนสุดตัวลงดิ้นพลาดเลือดสดสีแดงฉานทะลักเต็มหน้าแล้วก็ตามตัวชั่วอึดใจร่างหมีใหญ่ก็แน่นิ่งไปเหลือไว้เพียงสายตาที่ยังจดจ้องนายพรานมัจจุราชเหมือนกับจะประกาศว่าจะขอจารึกไว้ในความทรงจำว่าไปยิงมันหลังจากพรานกาสีฆ่าแม่หมีตัวนี้แล้วด้วยความรอบรู้จากการเป็นพรานป่ามานานว่าหมีตัวผู้มันจะต้องรีบกลับมาตามเสียงปืนเป็นแน่และโดยทั่วๆไปหมีเมื่อรู้ถึงภัยและจิตใจอันผิดปกติเมื่อพบคนเดินป่าหรือว่าพรานผู้มีอาวุธมันจะพุ่งเข้าทำร้ายไม่เลือกหน้าอย่างบ้าคลั่งทันทีพรานกาสีก็รีบหนีไปอย่างฉับพลันล่วงเหตุการณ์นี้มาประมาณ6 เดือนพรานกาสีก็ขายลูกหมีกำพร้าตัวนั้นให้กับพ่อค้าของป่าจากจังหวัดอุดรธานีไปจากวันนั้นเป็นต้นมาจิตใจของพรานกาสีผู้นี้ก็เริ่มผิดปกติไปจากเดิมจากสติสัมปชัญญะที่เคยว่องไวกลับกลายเป็นความเชื่องช้าครับเกิดอะไรขึ้นกับพรานกาสีครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป6 ปีผมที่เคยสีดำสนิทก็เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสีเทาและขาวขึ้นมาตามลำดับนั่นหมายถึงความแก่ชราเริ่มครอบงำพรานกาสีตามธรรมชาติแล้วในช่วงนี้พรานกาสีได้มีโอกาสฝึกฝนหลานชายทั้ง2ชื่อกงกับรังซึ่งเป็นลูกของน้องชายที่เขาฝากฝังให้อยู่ด้วยความคึกขนองในวัยรุ่นประกอบกับความรักความพอใจในการเป็นพรานป่าก็ทำให้หลานชายทั้ง2เรียนรู้วิธีล่าสัตว์อย่างรวดเร็วด้วยการเริ่มต้นจากการจับหนูป่ากระรอกพังพรตะกวดงูเห่าอีกาและเหยี่ยวตามฤดูกาลออกหากินของสัตว์ต่างๆรวมถึงการหลบหลีกวิธีซ่อนตัวอำพรางภัยในป่ารอบๆหมู่บ้านแต่กระนั้นก็ยังไม่กล้าพาหลานชายมาถึงดงดอกจานดินแดนแห่งความหลังฝังใจที่แกเคยฆ่าหมีไว้โบราณกล่าวไว้ว่าจิตใจของคนเรานั้นไม่มีวันเต็มไปด้วยความทยานอยากมีคืบก็อยากได้ศอกมีศอกก็อยากจะได้วามี5ก็จะเอา6เมื่อลองอยากได้อยากรู้มันก็จะทวีความอยากมากขึ้นไปอีกวิสัยพวกพรานหนุ่มก็เป็นอย่างนั้นอยากจะเรียนรู้วิธีแล้วก็มีชื่อเสียงในการเดินป่าลึกๆก็อ้อนวอนขอร้องให้ลุงกาสีพาไปล่าสัตว์ในดงดอกจานบ้างครั้งแล้วครั้งเล่าที่ลุงกาสีผัดผ่อนต่อคำรบเร้าของหลานรักแล้วก็ต้องประจักษ์ในสีหน้าแววตาที่ผิดหวังไม่พอใจผสมการดูหมิ่นต่อฝีไม้ลายมือของลุงอยู่ในทีในที่สุดเหมือนกรรมบันดาลหรืออย่างไรก็สุดจะคิดลุงกาสีตกปากรับคำหลานก็กำหนดการล่าบังแล้วก็เริ่มเตรียมการเพื่อจะไปดงดอกจันทันทีเริ่มโดยการทำดินปืนโดยนำเอาต้นพริกแห้งมาเผาเป็นถ่านดำแล้วก็ นำฟอสฟอรัสละลายน้ำให้ได้ส่วนจากนั้นก็บดกรรมฐานตามสูตรเฉพาะของตัวลุงกาสีแกเองแล้วก็นำส่วนผสมเหล่านี้มาคั่วบนไอน้ำร้อนจนกรรมฐานและฟอสฟอรัสละลายซึมเข้าไปในเนื้อถ่านเสร็จแล้วก็นำออกมาตำให้เข้ากันโดยใช้เวลาตำ1ชั่วโมงจึงละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันก็นำมาร่อนที่ตะแกรงที่เตรียมไว้จากนั้นก็นำไปตากแดดให้แห้งสนิทแล้วก็นำบางส่วนเล็กน้อยมาทดสอบด้วยการจุดไฟดูจะเกิดเสียงดังฟุบเมื่อเห็นว่าไม่มีเศษผงของดินปืนหลงเหลืออยู่เลยก็แสดงว่าใช้ได้แล้วแล้วก็นำไปบรรจุขวดเปล่าที่แห้งสนิทต่อไปสำหรับอาหารการกินก็มีข้าวสารมีเกลือพริกปลาร้าแล้วก็ที่พิเศษก็คือข้าวสุกตากแห้งแล้วก็คลุกกับน้ำอ้อยสดเสร็จแล้วก็ตากแห้งอีกทีนึงจากนั้นก็เตรียมตะเกียงแก๊สปืนแก๊ปมีดปลายโค้งแหลมถุงทะเลและด้วยความไม่ประมาทลุงกาสีก็ให้หลานชายใส่ปลอกคอสารด้วยหวายทีเพื่อป้องกันสัตว์กัดเช่นงูจงอางลิงป่าหมาในเป็นต้นจนเป็นที่เรียบร้อยวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ยามสายปลายฤดูหนาวพื้นฟ้าโปร่งสีครามสดใสอากาศเย็นต้นไม้ไผ่นี่ไหวพริ้วลุงกาสีพร้อมหลานรักทั้งสองก็เริ่มออกเดินทางจากหมู่บ้านมุ่งหน้าไปสู่เทือกเขาภูพานผ่านสำนักสงฆ์ดอยอ่านหังทั้งสามก็เหลียวมองนิดนึงเหมือนจะถูกสะกิดใจจากอะไรบางอย่างแต่ด้วยความรีบร้อนก็เร่งเดินออกห่างตามทางป่าว่าถึงด่านใหญ่ก็ไปทำพิธีบวงสรวงแบบพรานต่อศาลเจ้าพ่อด่านใหญ่เสร็จแล้วก็เดินทางขึ้นเขาต่อไประหว่างทางนั้นก็ได้พบกับกระรอกฝูงหนึ่งซึ่งตามปกติมันจะวิ่งหนีหลบพรานกันจ้าละวันแต่วันนี้เหล่ากระรอกกลับหยุดจ้องมองลุงกาสีเหมือนหนึ่งไม่มีอะไรสะทกสะท้านทำให้ลุงกาสีแปลกใจมากถึงกระรำพึงรำพันในใจกูนี่สงสัยจะหมดฤทธิ์หมดเดชซะแล้วเว้ยเฮ้ยพวกสัตว์ทั้งหลายมันถึงไม่มีความเกรงกลัวกูอีกเลยทั้งที่เมื่อก่อนจะไหนจะไรมาสัตว์ป่าเหล่านี้พอเห็นกูเข้าป่านี่มันหนีจันทันทีเลยแกคิดในใจแล้วก็ก้มหน้าเดินทางต่อผ่านถ้ำสูงไปถึงบากหังแหลวเดินเยื้องไปทางทิศตะวันตกมีน้ำทานไหลเอื่อยเวลานั้นก็ได้ยินเสียงนกกวักจำนวนนับร้อยลงกินน้ำกันอื้ออึงลุงกาสีสะดุ้งตกใจขึ้นมาทันทีเพราะว่าตามปกติวิสัยฝูงนกลงกินน้ำนั้นจะไม่ส่งเสียงร้องเลยแต่คราวนี้การกลับตรงกันข้ามคล้ายๆกับว่าพวกนกจะร้องทักทายบ่งบอกลางอันตรายแก่พรานกลุ่มนี้แล้วก็ช่วงเวลาเดินทางเพียงแค่นี้ลุงกาสีก็รู้สึกอ่อนเพลียเมื่อยล้ากว่า ที่เคยเป็นมาแต่แกก็ไม่ได้สนใจต่ออาการแล้วก็เหตุการณ์อะไรพยายามตัดใจรีบพาหลานชายมุ่งหน้าไปสู่ดงดอกจานต่อไปในระหว่างทางหลานชายชื่อกงนี่สังเกตเห็นสีหน้าลุงเศร้าสลดก็เอ่ยถามไปลุงกลัวเปล่าวะลุงกลัวอะไรข้าไม่ได้กลัวอะไรเส้นทางเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีรอยเท้าของข้าเนี่ยเหยียบเข้าเหยียบออกแทบทั้งนั้นก็จะไปกลัวอะไรทำไมถ้าลุงเจอเสือลุงจะกลัวเปล่าวะเอ็งรู้หรือเปล่าพวกเสือต่างหากล่ะที่มันจะต้องกลัวข้าฮะแล้วหมีอ่ะลุงทันทีที่ได้ยินคำว่าหมีลุงกาสีถึงกับมีสีหน้าสลดลงแล้วก็นิ่งอึ้งไปพักหนึ่งแล้วก็นึกถึงภาพอดีตย้อนหลังไปเมื่อ10ปีก่อนทำไมเอ็งจะต้องถามเรื่องนี้ไว้เอ็งคอยดูก่อนแล้วกันถ้าเจอมันเข้าจริงๆก็เมื่อถึงดงดอกจันในช่วงเย็นทั้งหมดก็ตระเตรียมสถานที่ลุงกาสีก็แยกตัวไปตรวจดูร่องรอยการกินอาหารของบ่างซึ่งอยู่บริเวณดงป่าก่อใกล้ๆกันเนื่องจากบ่างเนี่ยมันชอบมากินลูกก่อลูกก่อนี่รสมันเหมือนแห้วข้างนอกเป็นเปลือกแข็งข้างในนิ่มสีน้ำตาลเข้มเมื่อเจอต้นที่คิดว่าบ่างจะมาลงกินแน่แล้วก็พากันถากถางบริเวณใต้ต้นก่อนั้นให้เตียนโล่งแล้วก็ย้อนกลับมายังลำธารน้ำอีกครั้งเพื่อพักผ่อนล้างหน้าล้างตาตระเตรียมอุปกรณ์การล่าเสร็จแล้วก็พักกินอาหารที่ได้นำติดตัวมาพลบค่ำตะวันลับเหลี่ยมเขาแล้วทั้งสามก็เดินทางขึ้นไปยังจุดหมายนั่งเฝ้ารอเหยื่ออยู่บางนี่มันมีลักษณะเหมือนหนูแต่ว่าหางมีขนยาวเหมือนกระรอก จากขาหน้ามายังขาหลังทั้งสองข้างมีพังผืดหนาสามารถกางขาร่อนถลาจากที่สูงลงต่ำได้ไม่กลัวแสงไฟและเวลากินอาหารมันจะไม่สนใจสิ่งอื่นแม้กระทั่งมนุษย์ทั้งสามนั่งยิงบ่างเคราะห์ร้ายซึ่งวิ่งอยู่บนกิ่งก่อสูงอย่างสะดวกสบายจนเวลาล่วงเลยมาถึงเที่ยงคืนน้ำที่ใช้ดื่มและใช้เติมตะเกียงแก๊สของทั้งสามก็หมดลุงกาสีก็ใช้ให้หลานกลับไปตักน้ำที่ลำธารถ้าเอ็งกลับมาเอ็งอย่าเอาตะเกียงออกจากหัวเด็ดขาดนะเออแล้วเมื่อจะถึงให้เรียกชื่อข้าก่อนโดยปกติพรานป่าเมื่อออกล่าสัตว์ในเวลากลางคืนจะไม่นำตะเกียงออกจากหัวเลยเพราะถือว่าเมื่อเกิดจ้องหน้ากษัตริย์ทั้งหลายแล้วสัตว์จะมองไม่เห็นตัวคนโดยเฉพาะดวงตาจึงไม่สามารถใช้ตบะคมจิตคนได้แต่คนกลับสามารถมองเห็นสัตว์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะแววสะท้อนจากดวงตาแล้วก็ยังอาศัยแสงไฟความสว่างนำทางได้ด้วยหลานชายทั้งสองก็ปลีกตัวจากลุงเดินมุ่งกลับไปยังลำธารด้วยความเบิกบานใจครั้นได้น้ำเป็นที่พอใจแล้วก็เดินทางกลับไปหาลุงเมื่อทั้งสองเข้ามาเกือบถึงจุดหมายโดยห่างประมาณสัก50วาประสาทหูของนายกงผู้พี่ซึ่งดีกว่าน้องแววได้ยินเสียงครางของสัตว์ป่าชนิดหนึ่งเหมือนกับว่าสัตว์นั้นกำลังกินอะไรอยู่ใต้ต้นกอที่ตัวกำลังจะไปก็กระซิบบอกกับน้องบอกว่าได้ยินเสียงอะไรป่าวะเจ้ารังพยักหน้าแทนคำตอบทั้งคู่ก็วางสัมภาระที่หนักพร้อมกระชับปืนเข้าไหล่อย่างเร็วเลยแล้วก็เดินย่างสามขุมเข้าไปหาต้นกำเนิดเสียงระยะห่างกันประมาณ10วาเจ้ากงก็เปล่งเสียงดังเรียกหาลุงเรียกครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับได้ยินแต่เสียงครางพึมพำพึมพำเหมือนกับอยู่ในคอข้างหน้าทั้งคู่ก็ขยับตัวใกล้เข้าไปอีกจากแสงจันทร์แรม4ค่ำยามราตรีสาดประกายจ้าอยู่ทั่วบริเวณประสานเสียงกับแสงตะเกียงแก๊สบนศีรษะของเจ้าหนุ่มทั้งสองก็ทำให้ทั้งคู่มองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้ต้นก่อป่านั้นอย่างชัดเจนภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเป็นหมีควายตัวใหญ่กว่าคนกำลังก้มลงฉีกเนื้อบางสดๆที่เพิ่งตายเกลื่อนกราดอย่างอร่อยอร่อยทั้งคู่แทบไม่เชื่อสายตาสะกดความกลัวร้องเรียกชื่อลุงสุดเสียงเสร็จแล้วหมีป่าตัวนั้นค่อยๆยืนขึ้นหันหน้าไปยังคนทั้งสองในปากเต็มไปด้วยหัวบางและสีแดงฉานของเลือดสดๆมือทั้งสองกางออกมีร่างของบางเต็มอุ้งมือแต่คุณพระช่วยเถอะไอ้เจ้าหมียักษ์นี่มันใส่เสื้อและกางเกงลุงกาสีได้ยังไงกันทันใดนั้นมันก็ขยับตัวเดินเข้ามาแล้วส่งเสียงร้องคำรามกึกก้องไปทั่วป่ายามรัติการเจ้ากงเจ้ารังลั่นกระสุนเข้าแสกหน้าและบริเวณอกทันทีร่างหมีร้ายสุดหวบแล้วก็ดิ้นรนจะลุกขึ้นมาอีกทั้งสองก็ไม่รอช้ารีบชักมีดปลายแหลมออกมาวิ่งเข้ารุมกระหน่ำฟันแทงอย่างไม่นับเจ้าหมีควายก็แน่นิ่งไปพอทั้งคู่หายเหน็ดเหนื่อยและคลายความตกใจสติสัมปชัญญะตื่นตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรกันน่ะร่างหมีที่ตัวกระหน่ำแทงบัดนี้กลับกลายเป็นร่างของลุงกาสีนอนแน่นิ่งขาดใจตายจมกองเลือดซะแล้วทั้งสองร้องไห้ดังลั่นเลยพักใหญ่เสร็จแล้วก็รวบรวมกำลังใจหามร่างอันไร้วิญญาณของลุงผู้เคราะห์ร้ายลงจากดงดอกจานคืนนั่นแหละตีสี่กว่ากว่าบริเวณบ้านพรานกาสีทั้งญาติพี่น้องลูกๆรวมทั้งชาวบ้านหนองปลาดุกก็พากันมามุงดูศพกันอย่างหนาแน่นพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาแล้วส่วนใหญ่ก็เชื่อตามคำบอกเล่าของนายกุ้งกับนายรังรวมทั้งผู้ใหญ่ศิลด้วยแต่ว่ากฎหมายก็ต้องเป็นกฎที่ใช้บังคับไม่ว่างเว้นทางเจ้าหน้าที่พร้อมกำนันก็ได้เดินทางมารับตัวผู้กระทำผิดทั้งสองแต่ว่าทนอ้อนวอนแกมขอร้องของญาติผู้ตายและความตั้งใจจริงของหลานชายเพื่ออยู่ร่วมงานศพของลุงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปรับกรรมตามคันลองของกฎหมายต่อไปปัจจุบันนี้ทั้งนายกงนายรังก็ยังคงอยู่รับใช้กรรมในคดีอาชญากรรมอันเร้นลับนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่แสดงให้เห็นถึงผลบุญผลบาปอย่างชัดเจนครับก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าปุญญังสุขังชีวิสังขยัมหิแปลว่าบุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตมีบุญอยู่ชูใจก็ไร้ทุกข์ให้เกิดสุขยามตายวายสังขาบุญประคองรองรับเมื่อหลับตา สิ้นชีวานำส่งตรงวิมานถ้าไม่มีบุญอยู่ชูชีวิตเมื่อดับจิตแตกตายวายสังขารทุกจะรุมหุ้มห่อทรมานพอสิ้นปราณบาปส่งลงอบายสวัสดีครับ